любит му погибель. Sa puso kong ito ang sumpa sa akin nang ibigin ako na hindi magmamali ang isang tulad mo na tiis mong linlangin ang puso kong ito. Kay lupit ng kapalaran laging sawi na lamang, kay hirap ng umibig kung masasawi rin. O gilim, o pag-ibig, maawa sa akin. Kay lupit ng kapalaran, laging sawi na lamang, kay hirap ng umibig kung masasawi rin. Kay hirap ng umibig kung masasawi rin.